Vale, hola, salut a totes. Bona tarda. Estem aquí als estudis de la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, al 104.5 de la FM i també al 96.6 de la FM de 12 de la nit a 2 del migdia, dial compartit amb Ràdio Pica. I estem a punt de començar el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts quinzenalment des de fa una temporada. Hòstia, és que el canvi d'horari és l'hòstia, eh? Sí, sí. Quan el fèiem a la nit era la bomba, però hòstia... Bueno, aquesta... més, però estem molt contents perquè està la moguda esta setmana en Barcelona guapa, eh? Sí, sí, sí, està sí, molt... Sí, no, bé, això és el que anava a dir, no? Que el fem quinzenalment, però vam enganxar la quinzena bona, la quinzena de les vagues. Sí, així que, bueno, us avisarem d'entrada, us direm de quina forma podeu contactar amb nosaltres, perquè, bueno, doncs ja ho sabeu, això és una ràdio lliure i estem obertes a la participació de vosaltres. I tenim, per la gent que feu servir a l'internet, una pàgina web que és www.radiobronca.info i també una adreça d'Emilios, rbronca@sindominio.net. Bronca amb K, per cert, si no per defecte ja ho trobareu, però sobretot el correu d'Emilios. Sí, el correu és important perquè si no us retornarà el missatge. No amb les pàgines sí que les troba, però el correu ja és una altra i cosa. I a més, avui estem molt contents que som els quatre i tenim avui un convidat que ha vingut aquí. Sí, si lo vols presentar? Vale, un segon que acabo de fer. Vinga. Els contactes. Apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona, per qui vulgui fer anar el correu ordinari de tota la vida. I el telèfon, per si voleu participar al llarg de les dues hores de programa, avui amb una persona convidada també, que ara us presentarem, doncs el telèfon 93-359-4900. I dit això, doncs, salut, company. Hola. Bona tarda. A veure. ¿Habla? Sí, hola. Perfecto. Molt bé, tío. Cosas de la tècnica, no somos profesionales, ya lo hemos dicho otras veces. Bueno, saludos, compañero. No sé si tú sí, entiendes bien el catalán. Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Pues nada, benvingut al programa Judici a la Justícia. Y ahora, pues encantados de tenerte aquí, tío. Y ahora pues compartiremos un poco impresiones y, y también un poco de tu poesía, ¿no? Sí, si tiene alguna noticia o algo... que tú pienses que tienes que decir por antena, pues las ondas libres son tuyas. Si quieres decir algo de lo que está sucediendo en Chile o lo que tú ves que está pasando en Barcelona, pues vale. Eres totalmente libre de decir lo que... Sí, de hecho, como puntos que trataremos en el día de hoy está el tema de la huelga del jueves, ¿no? Sí. El día 27, si no me equivoco. Sí, 27 de gener. Vale, també pues... tenim... Bueno, jo és que avui he arribat a casa i estava, doncs... Quan he arribat m'he trobat... Bueno, hi havia gent a casa, la tele estava encesa i m'he trobat, doncs, que el senyor Enrique Urquijo, director general de viatgers de Renfe, estava donant unes suposades explicacions de la vaga de maquinistes o els problemes de Renfe que ha tingut aquest matí. I ahir durant el dia d'avui, i bueno, m'ha posat de bastanta mala hòstia. I també m'agradaria fer alguns comentaris. Bueno, també en dir... al respecte de les excuses i les línies que estan tenint últimament. Després també podríem xerrar a modo de tema curtet sobre la llei Schindler, que al final ens l'han clavada. La llei Schindler, en contra de les descargues, mal anomenada llei de la sostenibilitat. A raó d'això, doncs, també dir que hi ha persones amb dignitat a tot arreu. El senyor Àlex de la Iglesia ja ha comunicat que quan s'acabi la gala dels Goya ell dimitirà del seu càrrec de president de l'Acadèmia del Cine Espanyol perquè no està d'acord amb la llei Schindler. I bueno, jo també volia comentar algo sobre això que van identificar 400 persones i se van portar, i sobretot això que ha explicat el... Ara li diuen xèrif, no? No xèrif. No xèrif de Catalunya. Aquest que va fer unes declaracions en les quals deia que s'havia acabat la impunitat o algo així, no? Sí. I jo només vull recordar que abans que ell hi havia el Saura, abans que el Saura hi havia l'Atura, i abans de l'Atura, perquè llavors estava aquí la Policia Nacional, hi havia una que us recordareu, que és deia... de Casas. Exactament. I si tota aquesta gent que havia abans que ell no va poder amb nosaltres, ara no es pensi ell que va aquí, va venir i què farà de Barcelona. Bueno, ja, com bé, bueno, doncs jo tenim experiència en personatges d'aquests, sí. Vale, i si el company que va estar per allí no es vol dir alguna cosa de lo que el va viure, com el va viure, Tu com ho vas veure, la de la manifestació del dissabte? Sí, és com... És complejo, no sé. Sí, no, després en tot cas quan desenrotllem el tema ja... ja... Bueno. Ell que avui s'està estrenant aquí el micro ja anirà veient en quins moments... Bueno. Li és més fàcil comentar les coses, és tot agafar-li el tranquillo al micro. Bueno, jo però la sí, la parlarem, vale. Parlarem també. La manifestació del dissabte, el que vas veure, és la gent bastant animada. Una cosa que es diu l'Assemblea de Barcelona, que la gent decideix des de baix, i em va agradar, no? Llavors va fer la marxa bastant llarga, perquè era des de la plaça de Sants hasta... a Via Laietana, no? Fins sí. Allà baix, no? Tela. I bon bueno, passeig. Llavors, pues, en aquesta estem, no? Una Barcelona que sembla que resistirà, que lluitarà i que estimarà la revolució. O bé, bueno, pues, no ho sé, otra de les coses que m'ha cridat molt l'atenció, i a veure què us sembla a vosaltres, és quan fan aquesta, que recalquen, no? Que de los 400 que van identificar, jo no sé si diuen el tant per cent, diuen un tant per cent estrangers. Què volen dir quan diuen això? Bueno, que són racistes, no? Bàsicament. Ah, que ells són uns racistes. Sí. Quan abans no es deien que és català el que viu, treballa a Barcelona. I ara què? Quan les interessa són estrangers, no? Claro. A levantar el país. Digues. Sí, jo, bueno, respecte a aquest tema també després tinc coses a afegir sobre aquest tipus d'estratègies que ja estan elaborant, no? Perquè aquesta setmana, pues, bueno, no aquesta setmana, ja fa dies que les vaig venint estudiant i vaig veient per on tiren les línies. I després, pues, si de cas ja les anirem delimitant una a una i nosaltres li farem l'antídoto, que per amb això estem aquí. Vale. Pues bueno, pues, animar-vos a tots, ahí, els que esteu lluitant, els que esteu resistint, ocupant, i els que no us rendiu, i ja sabeu, resistència. Com era jo quan, allí, quan estava a Valdecasas, deien, ocupa i resiste, no? Sí. Ni más ni menos. Bueno, pues us deixem amb una miqueta de Musiqueli i continuem d'aquí una estona. Vale. Play. Why don't the businessmen ever learn to pay that shit? Bueno, un poema dedicado a todas aquellas que en estos días están saliendo a la calle, que se están expresando y que están haciendo algo más que expresarse. Es decir, que están transformando algo. El poema se llama Y nos vienen a decir que ya no podemos soñar. La verdad ya no aparece en sueños. Ahora está en el calendario. Dicen, mientras nosotros, nosotras, nos tomamos de las manos y corremos escapando de cárceles, hospitales y escuelas para entrar en un túnel que nos recibe con su lengua, que no es ni padre ni madre, dando la espalda a las metáforas acumuladas por una civilización de cucarachas que en nombre de un sueño falseado han sabido construir puentes hacia la ninguna parte, acertijos para eruditos neocapitalistas y enormes piedras con las que tropezar, partirse la cara, sangrar un poco y rehacerse a partir de esta herida. Y entre el sueño falseado y el cambio de rostro aparece otro sueño y una tierra que es esta, en la que nosotras peleamos y gritamos y peleamos y empuñamos nuevamente el fuego de nuestros corazones. Y la verdad no es renuncia, sino venganza compleja y ardorosa que derriba de una vez los cimientos de este laberinto desigual. Y es sólo entonces cuando devenimos lobos y aullamos a la luna, y no es de cartón. Vale. Molt bé, molt bé. Apa, i... Bueno, pues amb aquest poema que posa les coses bastant clares, comencem el programa, ara sí. Judici a la Justícia, dimarts 25 de gener. Recordem el telèfon 933594900. Si voleu trucar-nos per comentar alguna cosa, pues aquí teniu el número de telèfon. I què? Dèiem que el dissabte va haver una mani, que en principi el motiu de la mani era pues, contra la retallada de les pensions, no? Sabeu que en aquest estat doncs, les persones som obligades, entre cometes, no? La intenció de l'estat és obligar-nos a treballar durant un número X determinat d'anys. Sí, entre cometes, cadascú es pot buscar la vida. Ells ho pretenen, hi ha gent que no pica, no mossega l'esquer, no? Que no pica l'anzuelo, que diuen. Bueno, la cosa és que després de currar molts anys, doncs de cop i volta donen el que se'n diu la jubilació, no? La jubilació és quan ja per l'estat no vals a nivell laboral i llavors et quedes fora de joc. Llavors, com que se suposa que a partir d'aleshores ja no podries treballar remuneradament a no ser que tinguis un negoci propi i ho facis per tu cuenta y riesgo, pues el que fan és l'Estat doncs, compensar-te per tants anys de serveis i donar-te uns calés en forma de pensió, no? Llavors, bueno, pues el que la gent li ha emprenyat sobremanera és que al marge d'estar o no estar d'acord amb aquest sistema, pues, que jugui amb el menjar de la gent, no? O sea, amb el menjar vull dir perquè la gent gran quan arriba a aquesta edat, no? O quan una persona se jubila i està cobrant una pensió, normalment la pasta de la pensió és molt menor, no? La quantitat de diners és menor que la que guanyava quan estava treballant, no? Llavors, bueno, pues la sabem, no? Perquè nosaltres ho sabem, qui no ho sàpiga, pues que es dongui un garbeo pues per allà on visqui i xerri amb la gent gran que tingui a prop i els hi pregunti, no? Sabem que la gent gran pues té unes pensions de misèria, que passen moltes penúries, que moltes vegades els hi donen just per sobreviure i prou, i pues el fet de que ara el papà està o se li acudeixi retallar una mica més aquestes pensions, doncs és un insult ja massa ofensiu, no? Bueno, o sigui, la línia que portem, no? D'uns anys cap aquí, que cada vegada ens volen esclavitzar més, no? Doncs aquesta seria una volta de tuerca más, no? Bueno, pues llavors hi ha persones que aquest tipus de cinisme ja no ens l'han no ens l'empassem, no ens agrada sentir-nos que som còmplices d'aquesta situació de misèria, i llavors pues, ens organitzem i actuem, no? I llavors el dissabte pues, una de les activitats que s'havia programat era aquesta manifestació, i jo no hi he anat, no? Sí que la vam anunciar prèviament, però no sé si algú ha estat. Sí, jo vaig estar una estona. I el... Sí, jo també. Molt bé, pues, què ens podeu explicar? A mi... Hablo un poquito después el company. Uh-huh. Me vas a recordar tú, porque habíamos los apaches, los comanches, los pies negros, ¿vale? Todas y en front estaban los rostros pálidos que dius tú, uh-huh. El séptimo de caballería ya, ¿no? ¿Saps? Y sí, sí, ¿no? Y era molt clar, ¿no? En un cantó había... pues la gent, ¿no? Que vol viure pues lliurement, cadascú anava vestit com li agrada i mira, fem d'allò i juntar-se per afinitat, i enfront pues teníem la gent uniformada, ¿no? Tots allí vestits igual, ¿no? Con un tío que és el que mana, ¿no? I tots i jo lo veig així, ¿no? I són les dues formes de que s'enfrenten, ¿no? Uno simboliza pues l'amor, ¿no? Que és aquesta gent, ¿no? Perquè una vida en què el pensament únic, pues això pues per nosaltres és l'amor, ¿no? Que tu explicaves, ¿no? De les formes naturals de la vida, ¿no? I en aquest sentit, ¿no? Jo vaig veure la gent bastant preparada per lluitar, ¿eh? O sigui, no vaig veure resignació. Molt bé, m'agrada saber-ho, perquè des del moment en què es convoca una manifestació d'aquestes característiques, igual que qualsevol d'altra de tipus reivindicació social, està clar que la gent no està resignada, no? I això és una de les coses que sembla que de cara al sistema els hi fa més por reconèixer, no? Per això se silencia la informació, i per això intenten encerclar les manifestacions amb la policia i crear una mica de... Bueno, no els hi surt bé, no? En el meu cas, me genera un extra... un plus de motivació a mi, personalment. Quan comencen a passar aquestes coses, t'actives, perquè ells s'enroquen a la seva posició, defensen els seus privilegis, el seu sistema patriarcal capitalista, aquesta determinada estructura social que només fa que excloure a gent, i llavors pues, hem de combregar amb el seu sistema com si no hi hagués una altra manera de fer les coses, no? Llavors nos diuen a tots, nos fiquen a la mateixa etiqueta, los antisistema, no? Com si fóssim una colla de gent endimoniada que, no sé, no tenim cap mena de llum al cervell, bueno, que estem fet, tots sorats, no fa, sé. Fa, no? Cinc, fa, bueno, fa 500, anava a dir, fa 500 anys i 200 anys també se'ns deia hereges, no? Ara se'ns diu antisistema. Una mica luciferino soc, lo reconec, bueno, una mica igual, satànic. El cas és que aquí estem, sí, som una colla de i hereges també, però és lo que hay. És a dir, és veritat, som una colla d'hereges, molts de nosaltres no combreguem amb la sacrosanta propietat privada i no ens amaguem per això. I a més és que sembla que mos vulguen esborrar del mapa com si no existíssim. I cada cop que sortim al carrer, curiosament, surten ràpid després els grans poders a netejar la nostra impremta, no? Mm. Nosaltres sortim al carrer, som aquí, arriba la nostra veu i ells intenten distorsionar-la. Bueno, nosaltres des d'aquí pues fem lo contrari, fiquem les coses al seu puesto, avui ara, les posarem al seu lloc. Ara que fas aquest comentari, abans que xerris, company, només un petit incís, l'anterior vaga general, no sé si us en recordeu, que en posterioritat a la vaga vam estar xerrant amb un company de Ràdio Pica i dèiem que els grans mitjans de comunicació, amb tot el silenciament previ que havíem fet a la vaga, ens van fer un gran favor, entre cometes, perquè com que tot el seguiment i el volcar-se a totes les ràdios lliures i d'altres mitjans d'informació lliures i tal, pues es va donar un ressò molt bèstia. Clar, com que ells havien silenciat la informació prèviament, pues nosaltres vam esbombar tot. Es va esbombar tot i va ser popular, puro i duro, no? O sigui, es va veure clarament quina és la nostra capacitat, no? Tu com... Què ens pots explicar de la Mani? Quines bueno, són les teves impressions? Sí, jo estuve por ahí, participé también de la Mani, estuve ahí activo en la calle y bueno, no sé, en general me pareció... También bien, o sea, cada vez que conseguimos, salimos a la calle, no sé, me parece algo súper positivo que nos da bastante fuerza. Ahora, no sé, hay un pequeño detalle que se me quedó como un poco dando vuelta, que fue que me dio la impresión que no se esperaba esto, ¿no? Como tanta brutalidad así, tan rápido. De la ¿no? policía, como, ¿no? Sí, a nivel del desalojo tan rápido. Como o sea... que hubo el momento en el que mucha gente entró Y claro, había un camión que desconvocó la mani y la mayoría de la gente se fue. Unos cuantos, 400 y pico, quedaron adentro y luego en muy poco tiempo ya no había nadie afuera y estaba todo acordonado por la madera. Bueno, que nos dio a los pocos que quedamos ahí, que éramos poquísimos, y claro, quedó la peña adentro y eso, no sé, creo que es algo que tendríamos que tener en cuenta como para próxima vegada, sí. Bueno, yo desde fuera y sobre todo desde ver lo que comenta mucha gente detrás, probablemente lo que hubo en este caso pues se pegó un poco de inocente, teniendo en cuenta que había una gente que por un principio ya comentan que el local está ocupado desde hacía tiempo. Generalmente la medida esta de desalojo rápido, en principio, según su ley, solo lo pueden hacer durante las primeras 24 horas de ocupación, y esperaban que con esto pues ya no pudieran hacerlo legalmente. También ha habido este cambio de gobierno. El otro, aunque el Saura, per molt que fotés moltes barrabassades, generalment un desallotjament il·legal no el demanava de primera instància. Primer mirava que el jutge li donés realment la llei, tot tal qual, i fer-ho tot segons els cauces, per després soltar a los perros. I pues, potser no es va caure que ara ja no hi és el Saura, està el Puig, i el Puig, com tu abans ja has comentat, va del soy el nuevo sheriff en la ciudad y voy a imponer mi ley. Y su ley, mirant cap al passat, són desalojos per a les primeres actuacions dels Mossos a molts llocs, quan encara fins i tot estava ciu al govern, pues eren desalojos totalmente legales, per la cara, coses així, i és probablement a lo que nos vuelve a venir. La política del PP, la política... Però con el Saura també los feien il·legals. Sí, també. Però no, però, permets un moment, sí. La majoria dels allotjaments il·legals, no te l'estoy, no, por favor. La majoria dels allotjaments il·legals no eren d'aquesta magnitud. Per exemple, també potser partien de l'experiència que hi va haver a l'última vaga. A l'última vaga el senyor Saura, en lloc de permetre als Mossos fer el desallotjament il·legal el diumenge a la nit, va dir que no, i al final es va trobar amb l'aigua al coll i els hi va donar el permís per fer el desallotjament il·legal a mitja vaga. En aquest cas, pues, el senyor Puig va dir, m'espero el dia... No, fuera ja. Això, també el canvi de personalitat d'una a l'altra. Però això potser també hauria passat, eh? Perquè tenint en compte el que va passar el dia de la vaga, jo crec que encara s'hagués quedat el Saura, com diuen que clar, se va generar el que es va generar, pues no volen això. Perquè, clar, és que va estar un... en caos el centre de la ciutat durant tot el dia. I va donar la sensació que perdien el control de la ciutat. De fet, van perdre el control de la ciutat. El van perdre i es va muntar. Llavors, què han fet? Pues han passat per sobre la llei amb el seu carromató de Mossos d'Esquadra. Aquí ha arribat el nou xèrif, que va sortir a la tele, com bé has dit abans, fent unes declaracions on va dir que s'havia acabat la tolerància zero amb els ocupes, els antisistema, bueno, no, exacte, tot fa aquesta macrofamília que ens ajunta tots en allí. Com si abans hagués hagut impunitat en algun moment. I ràpidament la maquinària mediàtica s'ha ficat en funcionament. I els voceros de l'Estat, en aquest cas de Catalunya, pues a TV3 ja han començat a abordar els gossos. I curiosament els gossos, pues, els hi ha arribat un missatge i a tots els del mateix. El mateix. Que és, quin missatge és? Pues venga, contra els treballadors, contra els dissidents i a fer-li pues, la cobertura al poder. I el poder que vol ara? Colar-nos tots els gols que pugui. Lo de les pensions, si poden, nos trauran lo paro, si poden, ens ho trauran tot. Perquè aquí, ara està havent un canvi de concepció dintre el capitalista i han vist que la vaca muny, trau llet, però no tanta com ells voldrien. I llavors han decidit que a la vaca li apretaran una mica més les mamelles, és a dir, a nosaltres. Aquest canvi implica aplicar un model més restrictiu de capitalisme, que ja s'està aplicant a altres llocs del món, en uns llocs s'accepta més, a d'altres menys, als Estats Units, per exemple, països com la Índia, Brasil, tots aquests països tenen polítiques ultraliberals on no hi ha cap mena de cobertura social, la gent viu en favelles o en pisos d'alt standing. Però així la gent que viu com aquí, diguéssim, no ens viu com aquí a tot arreu del món. No ens pensem que tot el món se viu com aquí perquè no, no? Llavors, el que està en joc ara dins del capitalisme, perquè estem dins del seu sistema, és si cedim en això o no. A part de nosaltres, sí, que volem fer la revolució i tota la pesca, no? Vale. Però exactament, en el moment que ens trobem és este, així a nivell teòric o polític. O... Jo el que veig, perquè a part de la lluita als carrers i l'enfrontament amb els Mossos i tot aquest rotllo de la violència i d'allò, també hi ha una lluita en l'opinió pública. Vale? I llavors, que hagin detingut a 400 persones, les hagin identificat, i tot d'allò, pues bueno, los que son fachas y los que dirán, mira que bé, no? D'allò, no? Però la gent que té una mica de consciència dirà, però què és això? Uh-huh. Perquè és fort. Jo no me recordo mai aquí a Barcelona agafar 400 persones. La majoria d'ells sindicalistes, uh-huh. Vale? Perquè una de les denúncies que vaig veure és que precisament hi havia un sindicalista fent una reunió sindical allà dintre i els hi van entrar dintre la reunió, els hi van... Això, com tu dius, des de Franco no es veia. I ara... Bueno, no, sí. No, que sí, si permeteu, no. Apunto... Sí, digues. L'últim, vinga. Ja està, no? Que les estratègies aquestes mediàtico contra nosaltres, no? Sí. Pues tres, jo n'he apuntat tres. Vinga. La primera és tirar merda, que és la més fàcil. Vale, que és la que estan fent. Pues, sí. Pues que són uns estrangers, que tots són estrangers que venen aquí a fer el gamberro... No, que som uns vagos, també, som uns vagos. I després, pues, la política que és que ja fa dies que dure, no? Que és la que estan cuinant als despatxos, intentant pactar amb els sindicats grans, la patronal i l'Estat. Ja està. Jo soc optimista. Jo veig que el que està ocorrent i que és el que més conec, que són Barcelona i pues hi ha una Barcelona que és insumissa i posar aquesta gent al redil... I el que veig és que cada vegada venen més gent que abans no hagués vingut, però que ara, per circumstàncies que han pres consciència, van a venir. I aleshores, les coses que a vegades semblen que són un inconvenient o una desventatge, no? Pues se poden convertir en algo favorable per al moviment de resistència. Saps? És molt, molt simptomàtic el que va ocorrir el dissabte. Uh-huh. Ara tenim el dijous una, diguéssim, una insubmissió del sindicalisme que no sigués a l'oficial i ha plantat una vaga. Tampoc ho havia vist jo mai, això, a Barcelona. ¿Vale? Sempre havien estat esperant a veure què diuen els majoritaris, no? Uh-huh. Això és molt important, eh? Després, el dissabte, ja torna a veure manifestació per Canvies, sí. Que és una ocupa dintre de... I altra cosa és el que estàvem explicant abans, vist de la perspectiva del company, que sempre ens parla de los indios, uh-huh. I de los rostros pàlidos, pues, entre los indios, que som nosaltres, uh-huh. Pues... uniformar-nos i fer un enfrontament frontal contra l'exèrcit o els rostros pàlidos, pues no nos vamos a posar d'acord, perquè los apaches con los comanches en un moment dado vamos juntos, però després què vols que et digui, no? Nos podem juntar allí per fumar la pipa, estar com junts, no? Però cadascú té com la seva història, perquè si no al final estaríem construint el que estem intentant destruir, no? Saps? Sí, jo no, per l'eficàcia d'allò no m'ho vull uniformar jo per poder luchar contra ells i guanyar-los. És que tampoc... No, perquè, després, perquè a més és el problema, bueno, el problema que veig jo des d'aquest punt de vista és que quan arriba, o sigui, si agafes les seves estructures per organitzar-te i derrotar-los, el dia que els derrotis... Ets com ells. Exacte, el que anava a dir és el dia que els derrotis a ells, t'hauràs derrotat a tu mateix, perquè seràs tu el que farà el que han fet ells. Perquè l'estructura ja la tens muntada, desmuntar aquesta estructura. A mi, com a mínim, mirant enrere, veient la història, veient altres revolucions que més o menys ha fet això, exactament, agafar més o menys la mateixa estructura piramidal per fer una revolució, al final què ha passat? Que més que revolució ha sigut un canvi. I després també... Ha sigut un canvi de règim, però el règim no ha canviat realment, han canviat les cúpules del règim. I després també estic veient... que ara ha vingut una crida per anar a les embajades alemanes perquè una ocupa bastante important o bastante emblemàtica a Berlín, pues, també la volen desocupar allà, no? O sigui que al final de comptes aquí estem en una moguda que nosaltres l'estem visquent aquí però que no està desconnectada amb el que està passant a tot arreu. Com aquest respecte, no? tu, bueno, abans que comentava amb lo dels immigrants, que ja ho deia, bueno, per immigrants, de les persones estrangeres, perquè no els consideren ni com a immigrants, sinó extranjeros que vienen aquí de farra i gamberrismo. No? Nosaltres també... Però hi havia, en la manifestació hi havia un bloc d'aquests que van los sense papers o no sé com que es segur, diuen, no? I que segur que hi ha... I, que se llaman migrantes o no sé què, que... bastant gran, eh? O sigui... No, i que i tots coneixem gent dintre del moviment Ocupa, o gent que ens envolta i tal, que no ha nascut a Barcelona ni ha nascut a Catalunya, que ha nascut a altres parts del món, indiferentment d'on hagin vingut, perquè més o menys n'hem anat coneixent gent de més d'una... Però és que bé, si tu mires Barcelona fredament, fora del moviment, fora de tot el que ens envolta directament a nosaltres, també hi ha molta gent que no és nascuda a Barcelona i que ha vingut d'altres llocs. I sempre ha sigut així Barcelona, des de l'època dels grecs, quasi, ha sigut un lloc on molta gent ha fet servir de pas. Abans que els grecs van aquí. Venir els fenicis, ¿vale? Pues sí. Mira, encara és més. O sigui, sí, sempre diuen no. Que aquí som fenicis. No, aquí però, sempre, sí, bueno, aquí però que és, hi havia però que Barcelona durant que molt de temps, i tu te'n vas a les Rambles qualsevol dia de l'any i sempre et trobaràs gent de fora del país i no només gent del tercer món que, no, gent de fora del país. Us vull explicar una cosa que per lo que me fa a mi ser optimista. Per exemple, los manteros, jo los he vist. Un dia estava a un poble que es diu aquí a Calafell, que se barallaven con los polis, tio, se van fer costats uns als altres i que no se llevaven la policia local, no se podia llevar la... I van muntar allí, al final van sempre que negocia a los indios con el hombre blanco i fem los tratats, sempre nos tanquen, no? Tu sempre, lo saps, no? Sí. Vale, que els diumenges els deixarem vendre allà, no? I llavors van venir los comerciants. No pot ser, perquè nosotros sempre estan con el mismo... Pagamos los impuestos, no? Sempre se... I en aquesta batalla jo no veo que guanyin tant, no? Saps? O sigui... Bueno. Ja... Jo crec que hay que estar una mica a la guai, menjar bé, que és el que nosaltres parlem, estar forts i a veure què ocorreix. No? Perquè... Jo vull dir una cosa, vull ser optimista també ara, que tot el rato, vull dir, avui vinc amb les piles posades, i dir que tota aquesta gent, vingo d'on vingo, sempre set benvinguda i és benvinguda. I això no es fa forts i és el que necessitem. Que ells no es vulguen desprestigiar dient les mil pestes, que no fas un cas, que vinguen, que són benvinguts, que farem força tots units, que això ens afecte a tots, que el món està connectat, estem connectats amb els de Túnez, amb els d'Egipte, que s'estan començant a revoltar, i amb tots els pobles oprimits del món, que es vulguen alçar contra la bèstia, aquest home, el rostro pàlido, que el representarem a partir d'ara en el rostro pàlido, no? Sí, pues, i la resta, pues, tots els apatxes, comanxes, totes les tribus del món... Pues no l'estem despertant i no l'estem revelant. I això ja ha passat, perquè aquí, a Espanya, no oblidem la nostra història, encara que la vulguin borrar, no se pot borrar, perquè és una història que tothom se la mire, perquè és brutal, no? Llavors aquí hauria pogut passar algo tan bèstia, que és que haurien pogut acabar amb el seu sistema social, els seus privilegis, i aquesta idea és tan poderosa, i aquesta imatge és tan forta, que per moltes encara mentides que contin, això és tan fort que no ho poden destruir. Llavors què fan? Silenciar-ho, amagar-ho, reescriuen la història, se la reinventen. Sí, es que yo creo que más allá de o más acá, quiero decir que la historia específica de Barcelona, de España, de Cataluña, etcétera, del planeta Tierra está imbricada de la historia del intento revolucionario, de las vidas revolucionarias. Y la actitud revolucionaria, la actitud de revuelta, siempre ha pasado por esto que en algún momento histórico se llamó el internacionalismo, ¿no? Este deseo de ir hacia el otro, de conocer la realidad del otro, de compartir, de ser solidario, etcétera, etcétera. Entonces, como que lo veo, o sea, no sé, me parece como algo, entre comillas, natural esto, claro. que cuando hay una lucha, en esa lucha se junten, se reúnan individuos, personas de distintos lugares del mundo y que también afloren sentimientos que van mucho más allá de ese feo sentimiento de ponerse un uniforme, ¿no? Que no es precisamente el mío, ni creo que aquí se comparte. Y luego que de últimas, la manía de querer diferenciarnos por nuestro lugar de origen es del sistema, ¿no? Claro. A nosotras en principio nos da igual, ya partimos un poco como de serie, ¿no? Con ese punto internacionalista, ¿no? Somos más pasamos de fronteras, ¿no? O sea, nos juntamos con quien tenemos al lado y si hay afinidad para la hora de trabajar y organizarse, pues ya está, no nos da igual, ¿no? El color de la piel, el lugar de procedencia, el nombre, la estética, esto nos da igual y siempre nos ha dado igual. Y por otro lado también el rollo de que no uniformarse, ¿no? Un poco me estabas acordando, pues una nueva lectura de hace poco con el tema de los indios, ¿no? Es que no solo porque caeríamos en su juego, sino porque además nunca ha sido el método adecuado. O sea, lo nuestro siempre ha sido la guerra de guerrillas, por decirlo de alguna forma, porque cada grupo tiene su afinidad, se organiza y hace sus acciones, y luego hay momentos puntuales en los que todas a una, como el sábado, como el jueves que viene, como en otras ocasiones ha pasado, pues va y se actúa y se hace la masa, ¿no? La masa disidente o la masa descontenta o la masa revolucionaria, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero a la hora del día a día, ¿no? Tenemos también un poco que tener claro, yo creo que en realidad lo tenemos claro, ¿no? Que la pauta no es esa unidad y esa uniformidad, eso es su modo de funcionar, ¿no? Y así les va, ¿no? Que son unos miserables, encima están todo el día amargados y no soportan siempre, ver una sonrisa natural, ¿no? En la cara de la gente, ¿no? ¿No os habéis fijado que siempre viene a la madera, siempre dice, ¿quién es el jefe? Claro. Sí, sí, son como un rebaño, tienen pastor y se creen que todos estamos cortados de la misma manera. Este rebaño no tenía jefe. Yo sí. Amb el tema de la migració, si voleu, no somos un rebaño, somos una manada, es distinto. M'ha arribat un comunicat d'una assemblea de gent immigrada en vaga de fam avui a Grècia. Si voleu el podem llegir, perquè vinga, també igual ens servirà, ens és igual que Grècia, Barcelona. Abans de llegir això volia fer dos comentaris. Sí, sí, sí, no? Endavant. Un respecte a el que ella comentava del 36, que fixa't que si encara tenen por, que l'última visita que ens va fer el Santíssim aquell romà... Santíssim nazi. Exacte, exacte, el Santíssim SS. Doncs aquell home, el primer que va fer quan va trepitjar Espanya va ser dir que vigiléssim perquè aquí hi havíem una colla de crema i iglesias. Si fixa't si ho tenen clar. I a la vegada, fixa't la manipulació. Sempre que parlem del 36, sembla ser que aquí el 36 l'únic que es va fer va ser cremar esglésies. Tenim proves gràfiques... Quan precisament el que es va fer és molt al contrari. Perquè el que es va fer, més que destruir coses, és edificar una nova societat. Edificar una nova forma de veure la vida. A part de la forma que tenen ells de veure la vida. I això és el que no ens volen explicar, perquè això és el que ells tenen por. Després també volia dir, amb el tema d'uniformes i gent estrangera i més, també recordar, no?, de que abans era sense micros, però algú ha dit, no?, que sempre comenten que aquí, en manifestacions com aquesta, és tal, ve la púrria de l'estranger a fer el que ells diguin. Des del meu punt de vista, la púrria de l'estranger, quan ha vingut en aquest país, va ser a Castelldefels, a fer una reunió, a vindre amb la senyora Merkel i el Club Bilderberg i a dir-li al senyor Zapatero que ens havia de fer totes les retallades que ens està fent aquest bon home, que a més, des del meu punt de vista, és brutal perquè està aconseguint el que no havia vist mai aconseguir a ningú, que és no ha deixat a ningú content. A ningú? Sí, és increïble aquest home... És l'única persona al món que és capaç de no contentar a ningú. O sigui, no contenta els obrers, no contenta la classe mitja, no contenta els empresaris, no contenta a ningú. A ningú. Hem de parlar amb Sadona a veure si la contenta també. Increïble. Sembla que té content a los góticos i a les góticas. Bueno, almenys sus hijas són góticas, no? I sort encara que és del Barça i el Barça no li falla, perquè si no, madre mía, pobre desgraciado. És el únic concert que li queda. Oye, què te sembla? Si l'és el comunicat i ell fa un altre poema. Vale, perfecte. De fet, abans de llegir el comunicat repetirem la convocatòria, que al final també la farem, que el dissabte dia 29 a les 5:30 de la tarda a la plaça de Sants hi ha la manifestació de suport a Can Vies, que bueno, pues sembla ser que la màfia aquesta de Transports Metropolitans de Barcelona, l'empresa, vale, no la gent treballadora de base, diguem-ne, l'empresa és una màfia, però xunguíssima, que té hasta morts en la seva consciència, doncs ha tornat a interposar una demanda contra el centre social de Can Vies per veure si aconsegueix fer-los fora d'allà, segurament pues, perquè deuen voler tirar-ho al terra, ampliar les vies de l'AVE, alguna guarrada d'aquestes. Bueno, la cosa és que tant la gent del centre social com la gent solidària pues, segueix una mica amb el sentit comú que ha predominat fins ara i bueno, pues, aquí està la convocatòria, vale? El dia 29, dissabte, a les 5:30 a la plaça de Sants, el mateix lloc on es va convocar la manifestació contra la retallada de les pensions en suport al centre social ocupat de Can Vies. El dijous és la vaga i la Mani surt dels jardinets de Gràcia, no? Sí, a 6:15. Vale, perfecte, molt bé. Vale, pues, dit això, llegim aquest comunicat. Dèiem, xerràvem d'això, de la mania aquesta que tenen de voler-nos... Bueno, això també requereix un anàlisi a part, no? La mania aquesta de mirar, no? De crear la figura de la persona forastera, no? O sigui, aquesta mania és una mania molt antiga ja, no? I segur que si repassem a la història veuríem molts denominadors comuns, no? Però sobretot la mania aquesta de censar a les persones, no? Aquesta també és una molt xunga, no? Ja ho van fer els nazis, ho feien els bolcheviques, abans d'aquests també ho van fer, pues em sembla que a la història dels Estats Podrits d'Amèrica, no? Ja va sortir un personatge que va inventar un mètode també. Bueno, total, que dèiem que nosaltres passem d'aquest rotllo, que al contrari som internacionalistes i solidàries i bueno, pues pel mateix preu ens és igual una mostra pública de bueno, pues de rebeldia de gent que estigui vivint aquí com que sí de gent que està vivint a Grècia i ens ha arribat d'allà, així que lo llegirem. ¿No? Que dicen para muestra un botón, ¿no? Digo, a ver, somos inmigrantes, hombres y mujeres de todos los rincones de Grecia. Vinimos a este país perseguidas por la pobreza, el desempleo, la guerra y las dictaduras. Las multinacionales occidentales y sus vasallos políticos en nuestros países de origen no nos dejaron más opción que arriesgar mil veces nuestra vida para llegar a las puertas de Europa. Occidente, que saquea nuestros recursos y disfruta así de un nivel de vida infinitamente más alto que el de nuestros países, constituye para nosotros la única esperanza de vivir como seres humanos. Hemos entrado en Grecia de manera legal o ilegal y trabajamos aquí para poder sobrevivir nosotras mismas y nuestros hijos. Vivimos en la indignidad, en las sombras de la clandestinidad, de modo que los patrones y los servicios del Estado se benefician de la salvaje explotación de nuestro trabajo. Vivimos con el sudor de nuestra frente y con el sueño de obtener algún día los mismos derechos que nuestros compañeros griegos. Últimamente, la situación se ha hecho muy difícil para nosotras. Cuanto más se recortan sueldos y pensiones, cuanto más suben los precios, más se tiende a presentar al inmigrante como culpable y causante del empobrecimiento y la feroz explotación que padecen los trabajadores y los pequeños empresarios griegos. La propaganda de las organizaciones y los partidos fascistas y racistas se ha convertido en discurso oficial del Estado con respecto a la inmigración. Los medios de comunicación reproducen literalmente sus expresiones cuando hablan de nosotros. Sus propuestas ya se anuncian como políticas gubernamentales. Muro en el río Ebros, centros de detención flotantes y euroejército en el Egeo, pogromos y batallones de asalto en las ciudades, deportaciones masivas. Pretenden convencer a las trabajadoras griegas de que de repente representamos una amenaza para ellas, de que somos nosotros los culpables de la agresión sin precedentes de que son objeto por parte de sus propios gobiernos. La mentira y la barbarie exigen una respuesta que no puede esperar, y se la daremos nosotros y nosotras, las mujeres y los hombres inmigrantes. Ponemos en juego nuestra vida para detener ya la injusticia que se nos hace. Pedimos la legalización de todos los inmigrantes, hombres y mujeres. Pedimos la igualdad de derechos y deberes, políticos y sociales, con los y las trabajadoras griegas. Pedimos a nuestras compañeras griegas, trabajadores y trabajadoras, a todas las personas explotadas que se pongan de nuestro lado, que apoyen nuestra lucha para impedir que prevalezcan en su propio país la mentira y la injusticia, el fascismo y el absolutismo de las élites políticas y económicas. Es decir, para impedir que ocurra lo que ya ocurrió en nuestros países y nos obligó a emigrar para poder vivir nosotros y nosotras y nuestros hijos con dignidad. No tenemos otra forma de hacer oír nuestra voz que proclamar la razón que nos asiste. 300 de nosotras iniciamos una huelga de hambre a escala nacional en Atenas y Salónica hoy 25 de enero. Ponemos en peligro nuestra vida porque, de todos modos, para una persona con dignidad esto no es vida. Preferimos morir ahora a que nuestros hijos y hijas vivan lo que nosotros hemos tenido que vivir. Y això ho signa a data de gener, bueno, al mes de gener, l'Assemblea d'Immigrants en vaga de fam. Una de les coses que m'ha quedat així, que volia comentar del comunicat, és la política que està agafant el govern grec, i crec que no només és el govern grec, no? Sinó que és algo molt més generalitzat, a que ens matem entre nosaltres, i a que hi hagi un ressorgiment, un augment, més que ressorgiment, perquè muerto realmente por desgracia no estáu nunca, del feixisme i del racisme. Amb allò de, no?, intentar posar la població grega en contra d'aquesta gent immigrada que ha estat allà convivint amb ells, ves a saber la d'anys que ha estat convivint amb ells tranquil·lament, treballant cosa, colze a colze i de més coses. Però la idea és aquesta, que és el mateix que estan ara intentant fer aquí, no? Avui, el que jo comentava, no? Avui hi ha hagut problemes a Renfe, aquest migdia ha arribat a casa, bueno, aquesta tarda... I estaven, pues, la idea era que tothom ens poséssim en contra dels maquinistes de Renfe que avui suposadament havien fet una vaga il·legal, o de cel, com diuen ells, de celo, no? La idea era aquesta, no? Que demà anem tots a matar els maquinistes de Renfe. Jo... És una estratègia que també fa dies. Que... En síntesi, vale? Només per resumir i acabar de tancar el tema, bueno, si després voleu dir alguna cosa, però jo per part meva, no? Aquests dies he tingut el gran plaer de llegir un còmic espectacular que m'ha passat un company, que explica una història molt xunga, una història de genocidi, en aquest cas del poble armeni, i vaig seleccionar una de les frases i una mica ressaca del que diu això, no? I diu, i el que tu estaves comentant, no?, el comunicat i el que hem estat parlant, no? Diu, el dia más funesto para un país es aquel en el que, para sentirse unido, cree necesario eliminar a sus ciudadanos más indefensos. I això és el que estem vivint, no? Això s'escriu a cuenta del genocidi armeni de fa més de 100 anys, però ho estem vivint ara i ho hem viscut al llarg de la història. Però tenim, no?, que ser optimistes. I tant, mira, i tant. En Grècia la gent està lluitant. En el avui aquí a l'Hospitalet ha vingut una mani en contra del racisme de los partidos políticos, eh? És que no és poc. Ja era hora. No és poc. Bueno, pues ja era hora. No, no, ja, sembla ja, molt bé. O sigui... La gent està agafant consciència, eh? Sí, sí. Vale? També ha vingut avui una cerca a Vilagràcia per anar fent caliu pel dijous. O sigui, la gent, 4 o 5 movides de perquè està ocorrint un fenomen que per mi jo lo veig molt enriquidor per nosaltres, que és l'assemblea, el juntar-se la gent i decidir des de baix què és el que volen fer, saps? I molt local, ¿vale? Molt local, i la gent que té problemes se junta i mira, saps? Esto me recorda quan nos deien que nosaltres no menjàvem i nos juntàvem, pues no sé, 100 o 200, que això lo fèiem, eh? A finals dels 80, a principis dels 90, i nos entràvem en un capravo o en un d'allò i nos portàvem el menjar. ¿Por qué nos vamos a quedar sense menjar si hi ha menjar? ¿Sabes? Pues es la misma técnica. ¿Por qué té que haver gent que no té on viure, que no té sostre, que no té on viure, si hi ha puestos que estan buits? És que no... No té lògica, vamos. ¿Vale? L'altre dia va venir aquest xicot que ens explicava que molta gent se juntava perquè no ho desahuciaren aquella d'allò, no? Que per cert no van desahuciar, ara faran, vale, el comentari després. Bueno, pues en aquesta línia ara vindran, no sé si estan calculant de 30.000 a 40.000 desahucis, sí, ¿vale? I ja la gent s'està ajuntant, tio. Això no té sortida, no té... Exacte, la propietat privada no té sortida. Clar. És excloent. El sistema margina, arruïna les persones. Ho hem de dir claríssim. la propietat privada no és sagrada i se pot atacar. És més, s'ha d'atacar. I... com sigo, amb els nostres mitjans, amb les maneres que creurem convenient en les assemblees, de barri, de poble i del que faci falta, d'escala, perquè si la gent que està pendent de desnonament, que s'ajuntin, que se defensin, que defensin el lloc on estan vivint, la seva morada, perquè si tothom es planta i n'hi ha una vaga de pagar hipoteques, de pagar lloguers, de pagar el que sigo, se farà força i s'acollonixen i donen el braç a torce després. I tant que el donen. Pues quan ataques al fonament del seu sistema, que és aquest, el diner, la propietat, perquè el concepte de propietat a tothom se li ha ficat al cap des de petitet, i ha d'haver propietat, però no oblidem que fa no tants anys només hi havia 4 que tenien propietats. I l'altra gent anava fluctuant entre els boscos, els camps, anava buscant la vida. Se podia, tenia una sortida. Te podien pillar caçant i fotre-te molt mal si et pillaven. Però mentre no et pillessin, ara avui no pots circular per cap lloc perquè tot és propietat privada. Les persones estem atrapades en aquest espai que ja no és nostre, no? Ens han restringit fins al punt de que ets l'individu i el teu metro quadrat, no? I, bueno, en aquest sentit, o sigui, quan a la persona se l'apreta tant, pues al final rebenté. Està clar. Bueno, també no volia comentar, i m'ho ha recordat una mica amb el tema armeni, el que comentàvem del tema immigrant, no?, que a part del racisme que porten temps augmentant el volum del missatge racista fins al punt doncs, que molta gent, com vosaltres comenteu avui, doncs, està aquestes hores fent una manifestació contra el racisme dins dels partits. Les últimes campanyes del PP han sigut ja demencials. Sí. Però aquí a Espanya tenen un altre joc també per aconseguir aquest enfrontament entre la classe obrera, que ja han començat també a moure'l, no? Ho he recordat perquè a casa ho hem estat comentant aquests dies amb ella, que és el fet Catalunya-Espanya, Espanya-País Basc, amb el fet ara de que ja han sortit uns quants dient que volen recentralitzar l'Estat, acabar amb l'Estat de les Autonomies. Això fa que els aquí ja comencin a parlar més de que si hi ha supressió o no de drets, o hi ha vaga o no, que hem de parlar de la independència, hem de parlar de... No? Comencen a desviar el tema. No? La setmana passada ho anàvem comentant, mira, no es parla de la vaga, només es parla de si hi haurà autonomies o no d'aquí 15 anys. Cortines de fum. No només és una cortina de fum, sinó que a la vegada... i amb missatges com l'altre dia el senyor Arenas dient que ell no, si no consistiria ni toleraria que a una persona andalusa no se li ensenyés un altre idioma que fos l'andalús. Si borrades d'aquestes. No l'ensenya, no, home. Si borrades d'aquestes. No, la idea ja és dividir a la pròpia classe obrera de dintre el país. No? Que els de Madrid no s'ajuntin amb els aquí, que els aquí no s'ajuntin amb els d'Andalusia. Aquests comencen a augmentar el to del pique, que sempre el tenen per ajudar això, però comença a augmentar i sembla que no, però crec que fot més mal del que sembla, i altres coses crec que una prova és aquest dijous, on hi haurà vaga general a Catalunya, hi haurà vaga general al País Basc i a Galícia, però la resta d'Espanya em sembla que no hi ha cap altre lloc on hi hagi vaga general. A mi això ja em denota que aquesta gent ja ens està començant a guanyar, en aquest sentit, de que hi ha molta gent que realment se sent diferent a la persona que està treballant a l'altra banda de l'Ebre. Jo, mira, te vaig dir una cosa. Ahir a vegades miro la tele i estava fent zapping i entonces hago zapping y sale un pueblo que se llama Marinaleda. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora iba un tío en un tractor y dice, ¿y estos? ¿Esto es la juventud? Es que son imbéciles. Tanto el día que si gana la selección, soy español, son imbéciles. Son imbéciles. Sal y grita por no sé, porque mira, porque no tiene daño, ¿no? Pero ponerte contento porque gana la selección, pues... ¿sabes? Y hostia, me hizo mucha risa, ¿no? Es que això ho han provocat los polítics, tot això, d'on han sortit tots aquests missatges? Perquè si al cap i a la fi tot això és un discurs racista identitari, espanyol-català, no? Enfrentados. Això... Allí en Xile també no se hace entre mapuche i chileno i... Sí, sí. També, això, tot això és el xoc. Tampoc és una cosa d'aquí, no? No, no, no és una cosa d'aquí. A mi, per exemple, ara m'ho ha recordat el que ha comentat ell dels armenis. En aquest cas, pues, fue lo mismo, no? Perquè era... van fotre un genocidi contra, els, en aquell cas, els més desprotegits eren els que, en certa manera, pues, no se sentien del todo turcos. Pues ala, los armenios a parir panteres. El bueno, tema dels Balcans, el tema dels Balcans, al final va ser musulmans contra catòlics o decisions catòliques. Lo de los no. armenis va ser molt fort, perquè... No, i avui encara, es neguen a... Que feien con las tribus indígenas, o en Chile con la gente indígena, que, o en Argentina con los mapuches y toda esta gente, que es que los exterminaban. Sí, sí, sí. Mm-hmm. I per una... No, o sea... I per una qüestió tan absurda com pues, fer-se en un territori i poder-lo colonitzar i explotar-lo. Vull bueno, dir, una vols, cosa miserable, clar, total, no? Vols que són pobles que tenen tradicions, sobretot comunitàries, no? Mm. No d'allò, llavors, pues, lo que voles és quedar-te al territori dels altres, no? Robar, vaja. Vale. No hi ha res pitjor. Jo faria ara un... Si sí. Va el poema i després una miqueta de sí, música només, i després continuem. Abans, només perdoneu-me, sí. Si algú està escoltant-nos o ens escolta d'aquí una estoneta, pues res, per la gent que està a Gràcia o està per Cornellà o Hospitalet, que si algú li ve de gust de trucar-nos al 933-594-900 i explicar-nos què tal va por ahí o què tal ha anat o el que sigui, pues també que ho sapigueu. Bueno, lo del poema quizás lo leo luego, porque uh-huh. en realidad se me venía todo el tiempo a la cabeza mientras hablábamos aquí, que hace poco, bueno, ahora en enero, el 14 de enero, uh-huh. En Salt, ¿sabes, no? Lo que sí. pasó en Salt, claro, porque se me venía todo el tiempo a la cabeza, ¿no? Con todo este ejercicio de la creación del enemigo interior, y bueno, solamente quería recordar esto, ¿no? Que... falleció un joven que se llamaba Mohamed Reda y bueno, que sus amigos salieron a la calle y también los políticos aprovecharon la ocasión nuevamente como para reforzar esta idea del enemigo interior, ¿no? Y buscando sacar su tajada, no sé. El otro día en la Mani, en la que comentábamos al principio, circulaba un texto. Y quizás podría leer algún pequeño fragmento. Uh-huh. Es una reflexión, ¿no? Que habla de toda esta juventud, ¿no? Y bueno, un fragmento dice: la revuelta es casi un acto existencial en el cementerio de una vida bajo el control capitalista. Enseguida la prensa y la policía intenta encontrar un jefe o una organización oscura de toda la revuelta. Más o menos en las coordenadas de lo que hablábamos. La alcaldesa de Salt asegura que a alguien le interesa encender el fuego. A alguien le interesa encender el fuego en Salt. Una organización que es la que viene causando el incremento de robos y ocupaciones de viviendas abandonadas. Al pasar los días, el rodillo de la imprenta se aceita y salen noticias del crecimiento de las bandas de latinos y mafias en Barcelona. Cosa que aquí mismo se veía los titulares de los diarios todos los días. La alcaldesa opina que, comillas, tenemos muy presentes los hechos de París. Ojo con eso. Abriendo un espacio para las posibles nuevas medidas policiales. Y ahora el pueblo de los locales, como la prensa burguesa los llama, los locales de Salt, se reúnen para manifestarse en contra de los hechos vandálicos. Los mismos vecinos, los mismos locales, que no se juntaban cuando los bancos desahuciaban a sus vecinos. Hoy todos unidos en la calle contra un enemigo común. Ojo con eso. Los partidos políticos se amasijan las manos y sacan su tajada. El PP aprovecha para pedir el contrato de integración para inmigrantes. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, considera que los incidentes de Salt son consecuencia de un exceso de población extranjera y ha culpado de esta situación tanto al PSOE como al PP, que a su juicio no han sabido controlar la inmigración. La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, afirma que lo que pasa en Salt nos da la razón en las políticas de inmigración. Qué asco. Qué asco. Bueno, después un poquito más, Leo. Dice, frente a una... Frente a una crisis económica y estructural del capitalismo, los políticos saben desviar el punto de tensión crítica de los gobernados, cuando todos los elementos del espectáculo no hacen el efecto necesario. Lo mejor le ha sido a los estados, históricamente, el buscar un enemigo interno o externo que justifique la situación económica y social, y aprovechar también la situación en donde todo podría estar en tela de juicio para incrementar las leyes represivas o imponer leyes que no serían aceptadas en otra situación. SALT hoy es una especie de laboratorio político-social. Y lo dejo ahí. A mi m'agradaria fer dos apunts. Això quan diuen, bueno, el problema és massa immigració, el problema sempre és massa immigració. Tate, que no li passi com al senyor Sarkozy, que va dir que els que cremaven París els fotria tots amb un vaixell cap a Àfrica, i quan me'n va detindre 500 es va trobar que només hi havia un immigrant i tenia papers de residència. La resta, tots eren nascuts a França. I aquí és quan també se suscita l'altra pregunta, que la primera vegada que la vaig escoltar, bueno, en el lloc on treballo, que a vegades fan coses d'immigració i coses així, doncs una persona ho va preguntar i ningú li va saber respondre, i això ho trobo que és el més patètic de tot, que és quan es deixa de ser immigrant, especialment, i aquí sí que és claríssim, especialment quan una persona se li veu a la cara que no és, bueno, el que diríem europeu, entre comillas, no? Perquè parlant en plata, el senyor Clarence Seedorf, un famós així, o qualsevol altre que podem trobar així famós, és europeu de pura cepa i és més negre que la jaqueta que tu portes. Però vés a saber, he posat el nom d'una persona, he dit el nom d'una... No, però en aquest cas he dit el nom d'una persona holandesa que és negra, però que tranquil·lament els seus pares van arribar a Holanda a fot la hòstia, per no dir-te els seus rebesavis o més enllà. O sigui, quan es deixa de ser immigrant? Quan deixes de ser pobre? Molt bona. No, amb aquesta contesta, una de les coses que també em deixes clar és per què no van contestar en el lloc on vaig escoltar aquesta pregunta per primera vegada. Perquè ningú d'aquells probablement hagués tingut el joc de ment per dir clarament això, perquè això va contra els seus teòrics principis d'on viuen. Fem un paroncillo. Sí, sí. Portem aquestes dues coses. Una hora aquí non-stop i la penya deu estar ja desmaiada. Bueno, pues anem a fer un paroncillo, posarem un parell de falques i una miqueta de música i ens escoltem d'aquí una estoneta. Les falques van a la Salut, en aquest cas del Daniel Cascales i Vilardell, aquest empresari delinqüent que ens està fent interferències al 96.6 de la FM. La Generalitat diu que no té diners. Curiosament, en plena crisi, ha concedit subvenció de milers d'euros a Mola FM, emissora pirata a Barcelona, que interfereix la nostra emissió al 96.6 de la FM. Podeu veure més informació a les webs www.radiopica.net/cultmitja o també www.radiopica.net. Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla... Ui, chiquillo, ¿esto de Mola TV qué es? No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma este de Sabadell, que han puesto una radio. Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar. Y, pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele. Mira, tiene una televisión, Parvallé. Y tiene una radio también para Barcelona. ¡Ah! Tenen una ràdio a Barcelona, també. Però què dice? Una ràdio en Barcelona? Però no, és només del Vallès, estos. A rato salen Barcelona, en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica.

Vale, família, tornem a estar per aquí un altre cop. Recordem que esteu escoltant el programa Judici a la Justícia, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, o si ens escolteu el 96.6 de la FM, de 12 de la nit a 2 del migdia, aquest programa serà repetit. Bé, continuem amb més temilles. Jo, si voleu, així a bote pronto, pues, tinc per aquí... No queda molt de temps, potser podríem parlar... Más en profundidad sobre la vaga. Sí, yo... Si no hi ha res així... Bueno, si tens algo molt concret d'aquests dies així, pues... Bueno, tenia un comunicat d'una companya que vam entrevistar un dia aquí, una companya que està a la presó argentina ja fa 9 anys, i que, bueno, s'està resbombant el tema perquè, bueno, pues no la volen deixar en llibertat i, bueno, s'està fent un altre cop campanya per aconseguir la seva llibertat. Estem parlant de la Karina Germano López, que, bueno, doncs, qui vulgui ens pot escriure. Tenim una adreça d'internet que és judicialajustícia@yahoo.es. Vale, pues si voleu ens escriviu aquí i us enviem informació, però bueno, en resumides comptes és una companya que va ser detinguda al Brasil acusada de formar part d'una organització pues armada. Sembla ser que en el dia de l'atenció, doncs, hi havia del grup de persones que van detindre, doncs, dues persones sí que estarien implicades en organitzacions revolucionàries de Llatinoamèrica, però en el seu cas, doncs, bueno, en aquell moment estaven fent res més que compartir una estona entre persones amigues i la policia, doncs, va aprofitar per criminalitzar tot el grup. Ella, doncs, per ser argentina, després de passar un any i pico, gairebé 2 anys a la presó al Brasil, doncs va ser deportada a Argentina, i Argentina, doncs, teòricament amb la llei d'allà, doncs, hauria d'haver sortit en llibertat, però dona la casualitat de que, bueno, pues per al passat històric de l'estat argentí, doncs en aquest cas estem fent referència a la dictadura. Como que les trae el pelo, vaya. Doncs resulta que el fiscal que havia de revisar el seu cas per, de, bueno, pues per resoldre si tenia dret en aquesta llibertat, doncs és un personatge que es diu Òscar Hermelo, que, doncs, durant els anys 70 era un advocat que treballava amb la ESMA, Escola Mecànica de l'Armada, que era el més important centre de tortura i de desaparició que va muntar l'exèrcit argentí aleshores, i precisament en aquest espai, bueno, aquest indret, doncs, va ser on va ser desaparegut el pare d'aquesta companya. I llavors, bueno, doncs aquest mateix fiscal, aquest Òscar Hermelo, doncs li toca resoldre el cas de la companya Karina, i es nega, doncs, rotundament a permetre-li la sortida en llibertat. Llavors, bueno, com diuen en el comunicat, no, avui en dia la Karina és moneda de canvi, la justícia s'està saltant les seves pròpies lleis, com aquí ha passat recentment amb l'Amadeu Casellas. Doncs fa més de 2 anys que la Karina hauria d'estar al carrer. La realitat és que no té cap causa pendent en lloc del planeta, mai ha estat condemnada al seu país i només està pagant per la lluita del seu pare, per les seves pròpies idees que expressa públicament de forma continuada i sense bueno, pèls a la llengua. Llavors sembla que hi ha una petita esquerda amb la visita de la presidenta al Brasil que farà a Argentina aquest proper dilluns, i llavors s'està fent una recollida de signatures via internet per presentar-les en aquesta ocasió i, bueno, pues alçar la veu en pro, amb solidaritat amb la Karina i en pro de la seva llibertat. Insistim, si teniu ganes de saber més informació, pues hi ha una pàgina d'internet que es diu lagalle.wordpress.com, on podeu trobar aquesta informació, i si voleu contactar amb nosaltres, doncs podeu fer-ho a través de l'adreça judicialajusticia@gmail. No, Hotmail. No, Yahoo. Yahoo. Sí. Joder, madre mía, cómo estamos. Judici a la Justícia, yahoo.es, @yahoo.es. Vale, guai. Bueno, tu deies d'aprofundir més amb el tema de la vaga. Jo m'agradaria, si et ve de gust, de llegir, això és molt curtet, perquè així també, abans has dit que el Zapatero de tus zapatos havia marcat la medalla, que encara no havia aconseguit marcar-se ningú, que era, no tenia ningú content, no? Sí, sí, no, però no contentar, no ha contentado ni a los suyos, com qui diu, no? Ja és la... pues hi ha una petita editorial d'una publicació que es diu En Veu Alta i pues, si et ve de gust de llegir-la... Sí, el títol és Is Democracy a Shit? Yes, it is. Això, si vol dir, la democràcia és una merda? Però... Sí, vale. Ho és. Vale, pues mira, aquesta vegada l'hagués pogut traduir bé i tot. Estic millorant. La democracia es una mierda, ciertamente. Es lo que piensa gran cantidad de gente, y no puede ser de otro modo. La nefasta actuación de los políticos y del gobierno no deja lugar a dudas. Hace, como aquel que dice cuatro días, Zapatero no cesaba de afirmar en numerosas ocasiones que no efectuaría recortes salariales, que los pensionistas podían estar tranquilos y que tampoco habrían recortes de prestaciones sociales. Pues bien, se ha cagado encima de todos y se ha limpiado el culo con las promesas. Zapatero y Rajoy se han conchabado para acabar con el estado del bienestar. Sí, es que alguna vez lo hubo, para la mayoría de la gente. Y han iniciado una nueva etapa, la del estado del malestar. El estado del malestar consiste en enfrentar a las diferentes capas sociales entre sí, pero de tal modo que no lleguen a enfrentarse contra los verdaderos culpables de la situación, es decir, contra ellos, sus familias y sus amigos, que lógicamente intentarán protegerse al máximo. ¿Diu que continua? Bueno, si vols, sí. Sí, és prou llarga, però bueno, és interessant. Sin dar explicaciones de las cuentas de la Seguridad Social, ni de dónde están o qué se ha hecho de los desaparecidos fondos de la Seguridad Social, ni qué pasa con las deudas y los intereses que todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas importantes deben a la caja de la Seguridad Social, ni de los cálculos elaborados sobre el envejecimiento de la población que han hecho configurar la forma piramidal de esta población en una punta de lanza del tiempo de las cavernas. Los dirigentes de este país se han lanzado a una serie de reformas sociales que, de haber consultado a la gente del pueblo, habrían sido muy diferentes. Las medidas que pondrán en marcha muy pronto son de consecuencias imprevisibles para una parte de la población que cada vez es más numerosa y que se encuentra no solo al borde de la miseria, sino en la miseria misma. Más de 4 millones de parados, más de 200.000 desahucios de viviendas en el pasado año. Para el 2011 se realizarán ejecuciones de hipotecas y desalojos por impagos a más de 300.000 familias. Está previsto un mayor aumento del paro, la congelación de las pensiones, el aumento de los precios de consumo, la eliminación de las prestaciones no contributivas y el subsidio de ayuda a los que se les acaba la prestación por desempleo, que también será reducido en la próxima reforma. Eliminación de la ayuda de los 426 euros a partir de febrero. La reforma de las pensiones reducirá de forma notable el promedio de la pensión a cobrar, al aumentar el periodo de carencia para la obtención del cálculo de la misma. La condena a la mayoría de los trabajadores a 5 años más de trabajos forzados. Y quién sabe cuántos desatinos más. Tengo a mano el voluminoso libro de los insultos, y no encuentro en él ninguno que exprese la calificación que merecen estos padres de la patria, de los que inteligentemente los anarquistas renegamos y a los que combatimos sin descanso con los medios a nuestro alcance. Un digno ejemplo nos ofreció uno de los padres de la Constitución, el docto catedrático de Derecho Administrativo doctor Eduardo García de Enterría, dedicándose en sus horas extras a colocar en cuentas ocultas de bancos suizos el dinero, valores y joyas de los Franco y del resto de las familias fachas y adineradas del país, por si acaso. Ya está cambiando el panorama social y económico hacia el estado del malestar. La noticia que saltó a la prensa de que le habían robado la chaqueta a un fiscal que se la dejó en el despacho del juez nos sitúa al nivel en que están las cosas. Porque, ¿quién le robó la chaqueta al fiscal? Es que es brutal. Pudo haber sido el mismo juez, otro funcionario del juzgado, el guardia civil, policía o el mozo de cuadra que vigila la puerta del despacho del juez. Cualquiera de ellos pudo haber sido. Y si a este nivel se roban la cartera o la chaqueta, imaginaros lo que puede pasar cuando las medidas de recortes y la reforma laboral están causando los efectos deseados por nuestros dirigentes. Sabemos que los jueces, fiscales, guardias civiles y policías y mozos son todos unos mangantes y que no solo roban a los pobres, también se roban entre ellos. Es de tal magnitud la corrupción que existe en el Estado que ya nadie dentro del sistema puede evaluarlo ni por aproximación. Es por esta causa que tanto Zapatero como Elena Salgado, la ministra de Economía, tan pronto afirman una cosa como al día siguiente afirman lo contrario. Y dicen sonriendo, sonadas mentiras y grandes promesas, sabiendo que, por muy irresponsables que sean, no tendrán ninguna consecuencia negativa para ellos. Solves, el anterior titular de Economía, antes de iniciarse el estado del malestar, se marchó del ministerio afirmando, esto no lo arregla ni Dios. En este país, cuando los estudiantes, pensionistas y obreros tendrían que estar en pie de guerra contra el gobierno, los bancos y el resto de Estado, resulta que no, que son los que tienen los sueldos más altos, los controladores aéreos los que se plantan en huelga salvaje en defensa de sus condiciones de trabajo, son los guardias civiles los que se mantienen a millares en Madrid reclamando más derecho de los que tienen, y la policía y los Mossos. No es de extrañar que cada día haya más guardias civiles, carceleros, policías y mozos que organicen bandas entre ellos para robar, traficar con droga, abusar de las presas como en Alcalá Meco y traficar con armas y trata de blancas. Todos ellos también obtienen ganancias, como las de sus corruptos jefes, y son los de derechas de toda la vida, y los curas y monjas van bajo el mando de Rocco Varela y del pederasta Benedicto XVI, los que también se manifiestan, reclamando libertad y solidaridad. Lo que antaño reclamaba la socialdemocracia, también llamada izquierda parlamentaria. Cuando se daba en un país, o en varios, una situación de crisis económica, muchos de los que tenían dinero lo perdían, se suicidaban. En esta crisis no se suicida nadie de los que tienen dinero. Es una mierda de crisis. Es una crisis de mayor acumulación de capital. Se da más dinero a los bancos, a las empresas, al ejército, a los partidos, a los políticos, a los sindicatos y a la iglesia. Y se les quita a los más pobres y a los que menos tienen. ¿Cómo es posible que en una situación de crisis los bancos estén ganando tantos centenares de millones de euros? ¿Puede alguien explicarlo sin que le caiga la cara de vergüenza? Recientemente en Galicia ha alcanzado mayor índice de suicidios que Suecia y Noruega. Y no precisamente entre gente de dinero. Cada vez es mayor la presión, más bien opresión del Estado contra la población de mayor riesgo. La que no tiene nada, o muy poco. No me cabe ninguna duda que Zapatero, su gobierno, los militantes del PSOE y el resto de los que comen del pesebre son los responsables directos del reciente suicidio de Tony, que no pudo resistir más tiempo la presión de su marginación y exclusión social. ¿Acaso sea esto lo que pretende el Estado? ¿Eliminar a los más sensibles, a los más débiles, a los más necesitados, a fuerza de desalojos, desembargos, de despidos, de quitarles sus derechos? ¿Sería de extrañar que estos descerebrados, para garantizar el futuro pago de las pensiones, pusieran un plan en marcha tipo Pacto de Toledo para eliminar a la mayoría de los pensionistas? No sería de extrañar. Los norteamericanos se están dando cuenta que están perdiendo su poderío en el mundo en favor de los países emergentes asiáticos. Los petrodólares del Islam se han hecho los dueños de grandes patrimonios empresariales en Estados Unidos y los bancos americanos están endeudados con los Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudí y demás países productores de petróleo. Los norteamericanos están desprestigiados en el resto del mundo y no se les quiere. En la década de los 70, portaaviones y destructores de las Fuerzas Armadas Americanas tenían el acuerdo de avituallarse y descansar unos días en Barcelona. A los marines solo se les veía por las ramblas en compañía de prostitutas, la mayoría de las veces borrachos, siendo el hazme reír de los transeúntes. Los carteristas hacían su agosto. Por entonces, circulaba el siguiente dicho. El marine le decía a la prostituta cuándo se marchaba. A lo que te dejo le pones de nombre Charlie. Y la prostituta le respondía, a lo que te llevas le pones penicilina. El Yankee Go Home era saludo habitual. Perdieron la guerra de Vietnam. Están perdiendo la influencia en Latinoamérica. Se están echando encima el odio del Islam. Y los barbudos talibanes les están ganando la guerra en Afganistán. Inglaterra comenzará a retirar las tropas en fechas próximas y así se inicia la desbandada de los aliados antes de que los talibanes les pasen el cuchillo por la garganta. Este preámbulo americano ha sido necesario porque tiene relación con la situación europea y, por tanto, con el país en que vivimos. En Europa hay unos países que viven a costa de los otros. Por eso, en Francia y en los países norteños, los trabajadores trabajan 5 horas menos que nosotros, ganan el doble que nosotros y tienen mayores prestaciones y mejores servicios que nosotros. También nosotros hemos estado viviendo a costa de otros países más pobres. Ahora ha llegado el momento de replantearse la situación. Del mismo modo que la mayoría de las familias están endeudadas, también el Estado lo está, por haber sido expoliado los bienes públicos por parte de los gobiernos de González, Aznares y Zapateros, de sus familias y de sus amigos. Si el problema es la deuda, la solución es bien sencilla, y con poner un tope máximo de 3 millones de euros mensuales a todos los sueldos que excedan este importe, asunto resuelto. El ahorro en el PIB sería incalculable y suficiente para cancelar la deuda, sin necesidad de reformas expropiadoras de los que menos recursos tienen. Pero no se trata de eso. Aniquilando el movimiento obrero, con la ayuda de los socialistas, comunistas y sindicatos, el capital, sin nadie que le tosa, campa a sus anchas, explotando al más bajo precio a los trabajadores, con papeles y sin papeles, con la connivencia del Estado. Lo que nos depara el futuro más inmediato es la ley de la selva, es decir, enfrentarnos uno contra otros para la supervivencia, robarnos entre nosotros y matarnos. Estas situaciones ya se están dando y cada día van en aumento. Desaparecidas, agresiones violentas, robos, extorsiones, estafas, violencia gratuita, despidos baratos, vueltas de tuerca en las escasas libertades, despidos. Visto lo dicho, ¿qué hacer? Si Europa nos rueba nuestros derechos, robemos nosotros a los europeos que nos visitan. Si los políticos pretenden con sus reformas empobrecernos, vivamos a su costa. Los conocemos y sabemos dónde viven. Si los empresarios nos despiden, que trabajen ellos. Acciones de sabotaje y expropiación. Si no tenemos dinero, los bancos están llenos. Si no tenemos que comer, las cadenas alimentarias están repletas. Si quieren aislarnos, nosotros nos uniremos y nos ayudaremos más y más. Si quieren guerra, la tendrán. Si los talibanes son capaces de vencer a la OTAN, ¿no vamos a ser capaces de vencer a Zapatero, Rajoy, Botín y sus amigos? Bueno. Yes, it is. Por eso y mucho más, el jueves nos veremos en la calle. Muy bien. ¿Y esto es de Veu Alta, que es un diario, no? ¿O? Sí, sí, periódico anàrquic. És el número del mes de gener. És una... Ha sigut molt bo, eh? Que... El número 8, segona genial. Època. És un bon colofón pel programa d'avui. Sí, senyor. Fa una mica de passat, present, futur, no? És molt bo, home, molt bo. Molt bé. Bueno, pues recordem de cara al tema de la Mani, que sí. Del dijous, bueno, tota la jornada es farà un seguiment pels mitjans lliures, igual que es va fer el 29 de setembre. Llavors sabeu que hi ha un telèfon que és el 933177366. Repetim, 933177366, que és el telèfon de Ràdio Contrabanda, estudis en els quals s'estarà fent el seguiment en directe. Retransmissió que serà també retransmesa en directe per totes les ràdios lliures. També hi haurà seguiment per internet. No recordo quina era la pàgina de l'altra vegada, però sembla que s'ha decidit aprofitar la mateixa. Llavors, bueno, pues això, que si teniu ganes de dir la vostra i participar en el seguiment de la Mani, doncs des de primeres hores de la matinada del dijous, doncs ja estaran en marxa aquest telèfon i bueno, pues això, ànimos, penya. Sí. Doncs especials tot pel tema de la vaga. Sí. I la Mani sortirà de los Jardiners de Gràcia a partir de 6:15. Això mateix. Vale. Vale. I ja que està, avui hem tingut la sort que vingués el Mauri, que faci un altre poema, no? Sí, ah, que sí. Però abans d'acabar la despedida i tal, doncs, bueno, dir que ens escoltarem i parlarem, i qui vulgui també ho farà mitjançant telèfon o que vingui de convidat, encantats. D'aquí 15 dies, el dimarts, a partir de 7:00, i avui sí que us podem dir les hores en les quals se'ns repeteix el programa, que són cada dia els dimecres de 12 de la nit a 2 de la matinada, per tant també ens podreu estar escoltant pel 96.6, i els dissabtes de 9 del matí a 11 del matí. Per tant, també ens podreu estar escoltant pel 96.6, a part del 104.5, com ara mateix esteu fent, o per internet, els que estigueu fent-ho per internet. Dir també doncs, que penjarem aquest programa en breu per qui el vulgui poder-se'l descarregar en el podcast i, bueno, pues, dit això, si algú vol despedir-se més o tal, i si no, pues... Dos petites coses. Recordar que fa 2 setmanes vam tindre un company aquí que ens parlava del tema aquest del desnonament d'una família aquí a Nou Barris, que aquest desnonament es va evitar, que, bueno, es veu que, com bé ens comentava el company, s'estava buscant una solució paral·lela al procediment judicial. Sembla ser que una cosa inaudita, els de l'Incasòl s'han avingut a arribar a un acord extrajudicial. I llavors aquesta família, de moment, no ha de marxar del pis, i si ho ha de fer, pues, serà de forma pactada i sense l'angoixa i el mal rotllo de tindre que ser expulsat de casa teva per robocops. Vale? I l'altra cosa que volia dir... Una cosa més, sí. un apuntet. Una cosa que ens torna a demostrar una vegada més que són pocos i covardes. Sí, els tenim contra les cordes. Estan cagades de por, pobres. I res... Lo van veure el dissabte allí, quan els Mossos d'Esquadra no s'atrevien a desalojar. Molt bé, i després una frase, ja que parlàvem de indígenes i tal, no? Pues una del Toro Sentado, que diu: el hombre blanco sabe cómo fabricar todas las cosas, pero no sabe cómo repartirlas, no? També és una frase curteta, senzilla, amb aquesta espècie de sabidoria que tenen les cultures ancestrales, no? I res, pues que amb això comencem a donar ja el finiquito al programa d'avui, així que si, company, vols afegir alguna cosa, i si no, llegir-nos, deleitar-nos amb un altre poema dels teus. Eso. Ciudades sin nombre son ciudades con nombre. Cáncer de megalópolis donde el cuerpo no se rinde, donde los hipnotizadores y las trampas de la ciudad se hacen infértiles. Y el acertijo inválido levanta la cabeza y se hace máquina. Y la máquina es destruida, arrasada por los nuevos luditas que manchan el mundo con aceite de moscas, aceite de insectos irregulares, mágicos, rebeldes, en expansión líquida más allá de donde un poema puede soñar, más acá de donde un puñado de hojas escritas pueda llevarnos, simplemente aquí y ahora, pues otra ciudad no hallaremos, otro mundo no encontraremos, ni en él triunfaremos ni fracasaremos, pues lo que aquí somos y hemos sido es para siempre calor que incendia los ojos, bosque ardiente, regeneración planetaria, rizomática, metáfora negra que se extiende entre hermanos calvos, en esta hora de ardor, donde nuestros enemigos recorren campos y ciudades, buscando inútilmente acabar con el origen del salto, de la duda, de la afirmación, de las que escriben y no comen, y luchan, y sangran, y mutan, y no traicionan el sueño colectivo de las mañanas, de los atardeceres, de las desproducciones, del mediodía, de las noches, del Nehuén, de los fuegos. Aupa ahí. Molt bé, família. Me volia despedir. Molt bé. Volia dir que, mira, Puig va passar la Valdecasas, va passar la Tura, va passar el Saura, i passaràs tu. I els ocupes estaran en Barcelona, perquè Barcelona és ocupa, capullo. Ai, més que l'aigua. Vale, família, pues, com deia aquí el compi, d'aquí 2 setmanes ens tornarem a escoltar en directe. Fins aleshores ja us hem dit quines són els horaris de repetició. Moltes gràcies per estar... I el dijous doncs, també ens escoltarem. Sí, efectivament. Seguiment de la Mani, de la vaga general, bueno, de tota la jornada de la vaga general, vale? A les ràdios lliures, si us sí, tira la ràdio, sí, no? Internet, si us tira internet, i al telèfon 933177366 i al 96.6, al 104.5, al 91.4, i al 103.9 no, ara mateix no emet, perquè és els companys de Ràdio Línia 4 que estan enxafats per Rock and Gold, i a més amb un problema aquí amb el districte que els hi ha tancat les instal·lacions, sí. I ja. També Ràdio Ressaca, que és el 90... la hòstia. Bueno, si teniu ganes de saber quina és la ràdio Ressaca, ho busqueu per internet. Vale. I ràdio RSK. Sí. I que això ha sigut el que ha donat de sí al programa d'avui. Salut, Bronca. Alegria i unes risses. Salut i molta bronca. Opa. Ens despedirem amb un temilla del Frank T que diu poesia dedicada a las i los oprimidos. Venga, salut i bronca. Guapo este programa. Gràcies per venir, Mauri. Guapo. El impacto en el sitio exacto lo hizo alguien apto, la tensión yo capto, mueren del infarto de ver hacer el acto, del cual aquí me parto, al ver el tenso tacto caen gotas de sudor, por culpa del temor, hacia un crítico, y único cínico, intenso asesino cegado por el vino, que a este sitio vino para encontrar su destino, dar malas sensaciones y así provocar tensiones, cortar tus buenas emociones y también acciones, entra como el pan en un estómago hambriento, confunde la verdad con la mentira y lo que es cierto, te gusta y no te gusta y en el fondo te disgusta, si picas el anzuelo ya verás cómo te asusta. Te prevengo, pero yo no te detengo, la libertad la tienes al igual que yo la tengo. Ahora estás sido, y yo sé quién has sido, el que te ha confundido, contigo ha podido. No es tu debilidad, sino que has sido poco fuerte, prefieres no luchar y experimentar tu lenta muerte. Duro como el hielo, blando como el agua derretida, que enseguida quita la vida rápidamente como el SIDA. La suerte que enfrente no tienes o no aparece, y crece cuando menos te lo esperas o decrece. Mira por detrás, seguramente allí verás, al oscuro de la noche o a la misma oscuridad, con más claridad que la misma claridad, y con posibilidad de negativa continuidad. El futuro no lo ves, y si lo ves es borroso, te engaña el que te diga que el tuyo es hermoso. Lo tienes muy chungo, pequeño vagabundo, ya que tu única misión es sufrir en el mundo. Mi letra es un himno, mi LP es un himnario, practico el hip hop como un revolucionario. Creo en la ley, pero en la que sea justa, por eso la que existe, la odio no me gusta. Una casa inmunda donde solo anidan ratas, donde el agua ahora se bebe en unas sucias viejas latas, donde el dibujo de la marca de aquella sucia lata apenas ya se ve, como árboles y niños bien nutridos, ahora están podridos, ni siquiera destruidos, porque aún siguen vivos. Ellos no lo saben, aquí dentro ya no caben, que los responsables por esto un buen día lo paguen, paguen. A veces en la calle divisaba un gato muerto, aplastado medio tuerto y casi descompuesto. Algo normal es ver esto en la habitación, como comúnmente las marujas la televisión. Llora un señor con un agujero en el estómago, no curan ya los médicos y no veo ningún mago. Esto es el principio de un final poco feliz. Aquí huele tan mal que nadie quiere ni vivir. Un niño de 3 años va por ahí descalzo. Corre demasiado, ni siquiera yo le alcanzo. Es como si todos ahora fueran animales, con los pies endurecidos que ni sienten los cristales. Suenan todo el tiempo y son rompidas por las balas, que son manipuladas, disparadas por las malas. Ideas de un egoísta analfabeto con carrera de derecho y un cerebro estrecho. Ahora el cerebro se endurece al igual que el corazón. No existen las ideas y es confusa la emoción. Nadie es capaz de comprender el sentido de la acción. Los músicos se mueren y se muere la canción. El ruido sin tonos ensordece los oídos. Los políticos tienen los discos bien escondidos. No quieren que la gente oiga rimas de esperanza. Si esto un día ocurriese cambiaría la balanza. Tendrían confianza, serían más fuertes, potentes y más inteligentes, con sabia en la mente. Así sería la gente. La espada que utilizo es de 7 filos. No intentes cogerla, pesa más de 1000 kilos. Yo puedo cogerla ya que tengo un brazo fuerte. Estaba destinado a ella, no fue por la suerte. A todo ser humano que ha sufrido hay que decirle a cómo sin temor al enemigo desvivirle. Ya que sentado no haces nada, solamente mal pensar, y sin acción inmediata nada se va a solucionar. Aquí la oscuridad es como el sol cuando es de día. Si quieres claridad te detendrá la policía. Tener luz en la mente es ir en contra del sistema, ya que el calor de tus ideas es más fuerte que su esquema.